8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ziekenhuizen hadden weinig tot geen zicht op bijverdiensten van artsen in de medische industrie. Dat is de voorlopige conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding is onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Daaruit bleek dat tientallen cardiologen buiten het zicht van het ziekenhuis sponsorgeld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. Meerdere ziekenhuizen zouden nu de regels rond sponsoring willen aanscherpen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht laat vanaf volgend jaar alle geldstromen via het ziekenhuis lopen, in plaats van via de eigen BV's en stichtingen van individuele artsen. In Rusland zijn twee nieuwe massagraven gevonden, met daarin militairen van het Wagner-huurlingenleger, meldt de BBC. Volgens de Britse publieke omroep zijn veel nabestaanden helemaal niet op de hoogte van hun overlijden. In veel gevallen gaat het om mannen die nog een celstraf moesten uitzitten, maar die kozen om te vechten in Oekraïne in ruil voor gratie. In totaal zijn er nu 7 van zulke massagraven bekend, met erin zo'n 1000 omgekomen militanten. Een van de rijtuigen van de trein die bij het ongeluk bij Voorschoten in een weiland terechtkwam, is van zijn plek getakeld. Nu wordt het andere rijtuig uit het weiland gehaald. Ruim een week geleden botste een goederentrein en een intercity 's nachts op een rijdende kraan. De kraanbestuurder overleefde het niet. 2 rijtuigen van de Intercity worden op trailers gezet en afgevoerd, en dan begint de reparatie van de rails en de bovenleiding. ProRail hoopt dat het treinverkeer volgende week dinsdag kan worden hervat. En het weer nog, van het westen uit bewolking en regen. Vannacht is het een graad of 7. Morgen eerst nog regen, later zon en enkele buien. Veel wind en het wordt morgen ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini. Get the future you want. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Vanavond in Close-up een documentaire over de ultieme filmdiva Anita Ekberg, die in Fellini's La Dolce Vita op een nacht spontaan in de Romeinse Trevi-fontein stapt. Actrice Anita Ekberg, vanavond in Close-up rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond en welkom in Presikhaaf, een van de armste wijken van Arnhem, voorheen een vogelaarwijk. En we staan geparkeerd met de NPO Radio 1-bus aan de Houtmanstraat. Hier in de buurt wonen zo'n 800 gezinnen, waarvan een groot deel onder de armoedegrens. Grote gezinnen, kleine huizen, veel jongeren, die gaan op straat hangen. Dat zorgt voor overlast, vinden omwonenden. Je kan de bus zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag achterlaten voor een van mijn gasten vanavond. Dat is namelijk in ieder geval in de eerste, die helpt de jongeren via de Presikhaaf University. Abdelilah El Malki, goedenavond. Dank, goedenavond. Ik begreep dat ik Abbie mag zeggen. Jazeker. Ik sluit niet uit dat ik het daarbij hou. Dat is prima. Wat doen jullie bij Presikhaaf University? Ja, vanuit Presikhaaf University zijn wij een jeugd-jongerenwerkorganisatie. Waar wij keihard werken voor gelijke kansen voor jongeren uit de wijk Presikhaaf. En daarin mag ik ook met heel veel trots zeggen dat we ruim 50 vrijwilligers hebben binnen Presikhaaf University. Jongeren uit Presikhaaf, uit de wijk. En die zich positief inzetten om uiteindelijk de rolmodellen te worden voor de nieuwe generatie. Ja. En dat zijn allemaal jonge vrijwilligers die daarin echt een grote voorbeeld zijn voor anderen. En je bent ook niet alleen naar de bus gekomen. Vertel, wie heb je meegenomen? Of misschien willen jullie jezelf voorstellen natuurlijk. Ja. Ik ben Nadjo Klein, 16 jaar oud. Ik loop al 2 jaar lang mee met Presikhaaf University. 2 jaar nu? Ja. En hoe vind je het? Ja, het is super tof. Super tof. Je bent met allemaal mensen bezig. Je helpt mensen. Je regelt leuke activiteiten. Dus, en je woont hier in de buurt? Ja, ik ben opgegroeid in Arnhem-Zuid, Malburgen. Toen ik 6 jaar oud was, ben ik hier naartoe verhuisd. Sindsdien leef ik hier gewoon mijn leven. Ja, en je woont met je vader, moeder? Ja, met mijn moeder en mijn zusje. Oh, je moeder en je zusje? Ja, zeker. En hoe is het om hier in de wijk op te groeien? Super tof. Ja? Ja, je kan hier van alles doen. Je kan overal terecht. Voetballen, gamen. Er zijn hier heel veel voorzieningen. Zeker. Ja. Je kan hier echt van alles doen. Winkelcentrum. En je hebt ook op straat gehangen? Ja, klopt. Ja, waarom deed je dat? In het verleden had ik niet altijd de juiste vrienden omheen. Ik deed niet altijd de juiste dingen. Wat deed je dan? Herrie schoppen, overlast, dat soort dingen. Ja. Niet echt de grote dingen. Gewoon wat meer kleine dingetjes. Ik was ook niet jong. Ik ben pas 16. Ja. Dus ongeveer denk ik 2,5 jaar geleden, 3 jaartjes. En waarom kwam dat door die verkeerde vrienden, dat je dat deed? Ik denk dat ik erin ben gerold. Door de mensen om me heen. Thuissituatie ging gewoon goed. Ik denk gewoon de jongens waar ik echt in ben gerold. Ja, precies. Dus ik ben er wel goed uitgekomen. Zeker, ja. En want hoe kwam je dan in contact eigenlijk met Abbie? Presikhaaf University deed het sowieso altijd ambulante rondes. Dat houdt in dat ze door de wijk gaan fietsen met e-bikes en gewoon jongeren aan gaan spreken. Mm-hmm. Ik denk dat ze mij daardoor hebben geholpen. Gewoon via daar ben ik gewoon erin gerold. Ja, precies. Want Abbie, hoe kwam jij bij Nigel in beeld? Hoe ging dat? Ja, om daar even over te beginnen wil ik graag terug naar de periode voor corona. Mm-hmm. Waarin wij zagen dat een aantal jongeren hun perspectief verloor. Omdat het begin van de corona best wel veel veroorzaakte voor deze jongeren. Zeker in het perspectief dat zij op dat moment niet meer hadden. En zo is hij bij ons terechtgekomen door op straat elkaar vaak te zien, vaak te spreken, een box te geven, die band aan te gaan met elkaar. En vooral niet te oordelen als jongerenwerkers. En te kijken van oké, wat zit achter die voordeur? Wie is deze jongen? Wat kan hij? Wat is zijn potentie? En wat zag jij in hem? Ik zag enorm veel potentie. Ik denk dat wij vanaf het begin zagen dat wij heel intensief aan de slag konden gaan met deze jongen als het gaat om talentontwikkeling. Het is een jongen die al beschikte over een enorme communicatieve vaardigheden. En dat hoor je nu ook wel terug, denk ik. Ja, ja. En dat heeft uiteindelijk in ruim 2-3 jaar tijd heeft dat gezorgd dat deze jongen echt een ambassadeur van Presikhaaf University is geworden. En ook andere jongeren laten zien dat wanneer jij je inzet vrijwillig op deze leeftijd voor die jongere jeugd die nu aan het groeien is, dat je enorm verschil kunt maken. En dat jij degene wordt die hun perspectief gaat bieden. En eigenlijk het stokje ook overneemt van ons om te laten zien hoe belangrijk je in de wijk Presikhaaf kan zijn. Ja. Naast jou, links van jou, zit Jay. Wat is jouw verhaal? Je woont ook hier in de buurt? Ja, mijn naam is Jay. Ik ben 19 jaar. Ik loop nu al meer dan 6 maanden stage. Wat doe je voor stage? Ik loop bij The Point in Presikhaaf. En wat doe je daar? Daar sta ik achter de balie en help ik mensen waar mogelijk is. Oh ja, en hoe lang doe je dat, zei je nu? Iets meer dan 1,5 jaar. Oh ja, en hoe gaat dat? Dat gaat wel goed. Ja? En wat is jouw verhaal? Hoe kwam jij in aanraking met de university? Ja, hetzelfde als wat Nigel zei. Gewoon de rondes die ze maakten, daaruit zijn we elkaar gewoon tegemoet gekomen. Ja. Ik voornamelijk wat belangrijkste om te benoemen is dat wij vanuit de ambulante rondes op straat kwamen wij deze jongens vaak tegen. En dat was wel echt een ingang ook voor ons om uiteindelijk te zorgen dat zij binnen bij ons kwamen bij de Presikhaaf University. En zo gaandeweg vanuit daar zijn die jongens bij ons binnengekomen. Ze hebben met elkaar aan de slag gegaan. Hebben ze ook geholpen met het zoeken naar eventueel stages, naar werk. En zit iedereen daar altijd meteen op te wachten? Heb je ook wat vertrouwen te winnen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat met name hoe jij de jongeren benadert, hoe jij met ze spreekt, hoe je met hen het gesprek aangaat, dat dat ervoor zorgt dat jij deze jongeren binnen kunt krijgen. En dat gaat niet altijd heel snel. Dat kan soms ook wat langer duren. Ja. Alleen om die investering te willen nemen, om deze jongeren uiteindelijk oprecht te willen helpen, te willen ondersteunen, kan er wel voor zorgen dat deze jongeren uiteindelijk de stap eventueel zelf naar ons toe maken. Ja, precies. En dat is voor ons een enorme winst wanneer ze uit eigen wil graag bij ons binnenkomen om ondersteund te worden. Ja. Jay, herken jij dat ook? Of ben je toch nog ook wel vaak naast je stage op straat? Of hoe staat dat er nu voor? Vroeger was ik wel veel op straat. Maar sinds ik in aanraking ben gekomen met Prins Kaaf University, doe je dat eigenlijk helemaal niet meer? Nee, is dat niet meer uitgevallen. En wat was het voor je het moment dat je dacht, dat hoeft dus niet meer op de straat te hangen? Omdat ik eigenlijk naar hulp zocht die Prins Kaaf University mij kon bieden. Welke hulp zocht je daar op straat? Gewoon een, hoe moet ik het zeggen? Een iemand om mee te praten eigenlijk. Ja, nou, dat zeg je heel goed. Ja, zat je met dingen, waar wilde je over praten? Ja, gewoon toen die tijd gewoon was het. Gewoon dingen liepen niet zo goed. Gewoon op school en zo. Dan kan je gewoon met dingen over praten. Ja. Wat ik mooi vind van Moerad dat hij dit benoemt, is dat wij ook zien dat het belangrijk is om liefde, aandacht en erkenning te bieden aan deze jongeren. En daar zocht hij naar en dat heeft hij gekregen. Ja. En sindsdien loopt hij al langer bij ons en loopt hij met heel veel plezier stage. En dat heeft wel enorm geholpen, wat ik heb gezien. Dat hij op een gegeven moment voor zichzelf ook een eigen keuze is gaan maken. En is gaan nadenken over, oké, wat wil ik? Buiten, omdat het niet per se mis is om te hangen buiten of om te ontmoeten met andere jongeren, koos hij er wel voor om juist vanuit zijn positieve gedachten te kijken naar, oké, wat kan ik bereiken ten eerste voor mezelf? Dus als mijn school afronden. En vanuit daar, wat kan ik dan betekenen voor de jongeren die eventueel ook op straat hangen of op straat zijn? Precies. Om ze juist positief te bekrachtigen in als rolmodel. Om je het juiste te doen. Ja, en Appie, je hebt nog een derde jongen meegenomen, Mustafa. Ja. Vertel, wie ben jij? Hoe oud ben je? Ik ben Mustafa, ik ben 14 jaar oud. Ik zit hier op school op het leerpark. En hoe gaat het op school? Goed. Ik en Prins Kaaf University in contact zijn gekomen, zijn meer door de activiteiten wat ze deden na school. Terwijl je thuis zat, kan je ook daarin meedoen. Ja. En met andere kinderen in contact komen. En wat waren die activiteiten? Het was meer, laten we zeggen, activiteit waar je moest samenwerken. Of je moest de anderen vragen om hulp. Zodat je een beetje bond had met iedereen. Mm-hmm. Dat iedereen jou kende. Iedereen jezelf ook al goed begreep. Precies. En dat hielp jou ook heel erg. Ja. Op welk vlak? Omdat ik ging eerst best wel veel op straat. En toen had je ook elke dag, weet je, op straat na schooltijd. En toen ik met Prins Kaaf University in contact kwam, was het ook meer dat ik iets te doen had na schooltijd. Precies. Belangrijk om bij te benoemen is ook de stukje verantwoordelijkheid die we deze jongeren boden. En zeker Mustafa in het begin, waarin hij deelnam aan sport. Dus echt het bewegen, wat hij soms wel lastig vond om met andere jongeren ook echt in een team samen te sporten, kwam hij wel bij ons en deed hij dat wel met enorm veel plezier. En dat zorgde ervoor dat Mustafa uiteindelijk ook binnen onze organisatie zich is gaan ontwikkelen. En uiteindelijk ook veel weerbaarder is geworden dan dat hij toen was. En dat is die, voor hem. Die groei zie jij. Echt. Ja, die groei zien we zeker. En dat die weerbaarheid, waarin hij ook deel heeft genomen aan een personal training sessie, waarin wij deze jongeren ook inzetten om mee te doen met personal training. Wij geloven dat sport gedrag uitvergroot. En dat zien wij daar ook echt in terug. Dus net tot het uiterste gaan, net wat meer het maximale uit jezelf wil halen. Dat je daar dat enorm in terug zag. En dat heeft deze jongen enorm laten groeien in wie hij nu is. En ook hoe hij kijkt naar de wereld. En ook weerbaar is geworden en ook soms nee durft te zeggen tegen andere jongeren. En meer in de samenleving kan deelnemen. Ja. Het AD had het vorig jaar over 60 overlastmeldingen hier in de wijk. Er zijn ook wat gezinnen verhuisd vanwege die overlast. En een daarvan is Bram. Die zat gisteren hier bij ons in de bus. Hij is verhuisd. Hij vertelde wat voor hem de druppel was. Wel zo een paar keer gezegd dat ze weg moesten gaan en zo. En toen zag ik dus mijn vrouw dat een van de jongens een vleesmes, om te zeggen, van iets van 30 of 40 centimeter bij zich had. En toen zei ze echt van, weet je wat, dit doen we gewoon niet meer. Dat aanspreken en laat ze gewoon met rust. Want voor je het weet heb je straks, omdat je iemand aanspreekt, zo'n mes tussen je ribben. Dat was één. En de andere was die jongens, die zijn vooral de jongens, die hingen dan onder ons balkon, zou ik maar zeggen, voor onze garage. Ja, mijn zoon die durfde gewoon niet meer naar beneden te lopen om de fiets nog uit de garage te halen. Ja, en dat gaat, ja, ik bedoel, dat gaat gewoon. Ja, daar werd ik gewoon ontzettend emotioneel ook van. Denk, ja, weet je, zo wil je gewoon niet dat je kinderen opvoeden. Ja, begrijpen jullie zo'n omwonende en zijn verhaal dat die angst er is? Nigel, ik zie jou ja knikken. Ja, ik begrijp hem ook. Maar mijn vraag is dan waarom ze dan zo'n mes houden trekken? Waarom zijn ze daar? Jij denkt dat daar misschien een zoals vechten, ja, natuurlijk onderling. Heb je natuurlijk als ja, buurtbewoner zeker misschien niet zo heel, ja, veel mee te maken. Kijk, ik wil vooropstellen dat het zeker niet fijn is als een buurtbewoner daarmee te maken krijgt. Mm-hmm. En dat ook vanuit zijn woning eventueel meemaakt of ziet. Daarin is denk ik ook wel belangrijk om te benoemen dat zulke incidenten die zo gebeuren, dat het jongeren kunnen zijn die niet per se uit Prezikhaaf komen. Nee, natuurlijk. Wetende vanuit ambulant jongerenwijk zien we ook jongeren die uit andere wijken komen. Er zit een school hiernaast, het Rijnijssel, en de Han zit in de buurt. En daar kiezen jongeren ook vaak voor om hier te gaan hangen. En als we dan kijken. Nee, het is natuurlijk ook niet per se gericht aan jullie organisatie natuurlijk, maar meer van de angst van iemand die dat ziet. Is die angst terecht of is die angst niet terecht? Hoe kijk je daar? Ik snap dat die angst wel terecht is. Maar ik ben dan vooral benieuwd naar, oké, welke jongeren zijn dat? Wat voor jongeren zijn dat? Ja, jij wil het gesprek natuurlijk meteen aan. Precies, ja. Want ik ken ze niet. En ik weet niet wie dat zouden doen eventueel. En dan ben ik wel benieuwd van, oké, wat is dan tijdens dat incident zeg maar de reden geweest dat een van die jongeren zo'n mes trekt? Dit is dan misschien heel specifiek, maar als ik heel eerlijk ben, kijk, ik woon dan in Amsterdam en als ik daar s'avonds op straat, wij hebben ook wat hangjeugd in de buurt, ik vind het ook heel arilext. Om heel eerlijk te zijn, ik durf niet daar langs lopen. Nu zitten jullie met mij in de bus en denk ik, wat een gezellige gasten eigenlijk. Ja. Maar snappen jullie dat het intimiderend kan overkomen? Sowieso al, voor een buurtbewoner kan dat wel intimiderend zijn als hij een mes ziet. En hij maakt zich wel zorgen om zijn eigen familie. Wat ook echt wel goed is van hem, om hij is ook een vader van een zoontje. Ja. En dat hij een mes ziet, maar geeft al angst voor zijn kind, hè. En dat snap ik wel dan, de angst van de daar komt. Ja, precies. Hebben jullie het idee dat je voldoende door kan hebben wat het beeld dan is, zeg maar? Ja, zeker. Ik denk dat zeker wat Bram dan benoemd heeft, dat een geval is dat zeker angst kan geven, zeker aan een jong gezin. Alleen ik word dan gelijk weer naar de aanpak, zeg maar, van oké, wat kunnen we daaraan doen? En wat ik voel en merk, waarin ik zie dat het heel belangrijk kan zijn voor ons en in de toekomst, is wanneer kunnen wij een gesprek plannen onderling met buurtbewoners en met de jongeren samen, om ook als organisatie, als Prezikhaaf University, daar een rol in te gaan pakken. Want de jongeren vertrouwen niet iedereen. De jongeren willen op een bepaalde manier benaderd worden. Dat vergt denk ik ergens een stukje discipline met elkaar. Om te zorgen dat die werelden wel dichter bij elkaar gebracht worden. We gaan het ook over die aanpak hebben. En vooral ook jouw drive, Appie, want daar wil ik meer over weten. Je luistert naar 5 dagen vanuit de wijk Prezikhaaf in Arnhem. We staan geparkeerd bij de Houtmansstraat, bij een parkje. Ideale plek voor jongeren. Maar ze zijn er nu niet buiten in ieder geval om eraan te hangen. Bewoners die zich daaraan weer storen bij mij in de bus. Abdel Ila El Malki van de Prezikhaaf University. Behalve jullie heb je ook nog een beweging De Kansenmakers. Zo organiseert Idris Ahmed Jonis vanuit het jongerencentrum PUSH onder andere banenmarkten en sollicitatietrainingen om jongeren te helpen. En onze verslaggever Meerte van der Drift die liep met hem door de wijk. En dat viel meteen op. We zijn even naar buiten gelopen vanuit PUSH richting het winkelcentrum. Er wordt af en toe iets naar jou geroepen, gezwaaid. Er zijn wel veel mensen die jou kennen hier. Ja, wat ik ook wel zie, dat vind ik best wel grappig. Het is niet zo dat mijn werk alleen in kantoortijden zich afspeelt. Ik sta vaak gewoon in de Albert Heijn met de boodschappentas in mijn handen. Met jongeren te spreken over hoe gaat het op school? Heb je al een stageplek gevonden? Misschien kan ik je daarbij helpen. Of ik heb morgen een sollicitatiegesprek en dan geef ik de laatste tips. De boodschappen er ook altijd hopelijk wat en beter plakken. En dat zijn nou net jongeren die een moeilijk te bereiken groep zijn. Die staan te hangen op straat, roken wel eens een jointje. Hoe lukt het nou om die jongeren te betrekken? Kijk, uiteindelijk moet je gewoon op zoek gaan naar wat vinden ze nou echt tof? Wat vinden ze nou cool? En vaak hebben wij wel een idee van wat cool is, maar vinden zij het helemaal niks. Juist niet, ja. Dus wij proberen wel dingen te bedenken. Wij organiseren evenementen, daar maken we soms flyers voor. Alleen die flyers die belanden vaak in de prullenbak of ergens op de grond. Daar hebben mensen weer last van. Dat wil je niet. Dus wij laten onze informatie bedrukken op een kauwgompakje. Met alles wat ze moeten weten, de QR-code. Op die manier kom je net op een andere manier, trek je aandacht. We hebben hebben ook wel dingen die best wel gewaagd zijn, maar toch wel om onder de aandacht te komen. We hebben bijvoorbeeld dat we ze bewust willen maken van hun online zichtbaarheid. Hè. Tegenwoordig werkgevers die kijken gewoon op internet nadat je een sollicitatiegesprek hebt gehad. Nou, wat heeft diegene van zichzelf op internet staan? Zij zijn opgegroeid met generatie Z, hè, opgegroeid met social media. En dan zie je dat ze wel eens dingen op Twitter hebben gezet, heel lang geleden, wat ze helemaal vergeten zijn en waar ze echt niet meer achter staan. Nou, als je dat laat zien in een groep, ja, dan heeft dat een bepaald effect dat ze zich eigenlijk heel erg ervoor schamen. Ik had een keer dat een jongere naar me toe kwam die zei van ja, dat kan echt niet wat je hebt gedaan. Volgens mij mag dat ook niet juridisch. En ik zeg nee, ik heb niks uit het privé gehaald. Heel boos. Was hij boos op je, ja? Ja, hij was heel boos. Hij zegt wat doe je nou, wat flik je me nou? En heel veel andere woorden die ik maar nu niet ga zeggen. En nou, ik probeerde uit te leggen, ik wilde je bewust maken, maar dat kreeg ik er niet doorheen. Totdat ik op een gegeven moment een bericht ontving via LinkedIn. Een connectieverzoek van diezelfde persoon. En die gaf gewoon toe, hey, je hebt me aan het denken gezet. Ik heb toch maar een LinkedIn-pagina aangemaakt. En daar word ik dan heel erg blij van. Want dan heb ik bijgedragen aan bewustwording. Ik heb niet gezegd, maak een LinkedIn-pagina. Ik heb diegene laten nadenken. Dus dat zijn de mooie dingen van mijn werk. Ja, hoe is het? Ja, lekker man, lekker. Ja man. Kom jij ook iets zeggen? Ja, Push is een plek waar iedereen gezamenlijk bij komt om te kletsen. Je vrienden zien. Hoe vaak ben je er geweest? Sinds kleins af aan. Wat heeft het jou gebracht? Nou, waar ik nu ben. Ik ben nu, mijn examens zijn goed gekeurd. Ik heb vanuit Push meegekregen wat mijn, welke richting ik zou moeten gaan. Iedereen staat te juichen. Ja. Ben je trots op hem? Ja, tuurlijk. Dit zijn de dingen waar ik echt heel blij van kan worden. Want als Push en PresiKaaf University en al die organisaties, als die morgen ermee stoppen, wat mist de wijk dan? Wat mist de generatie die hier nu gaat opgroeien? Een warme thuis waar ze zich veilig kunnen voelen. Ja, PresiKaaf is vooral een plek waar je meteen de slechte kant op zou kunnen gaan. En als zij er niet zijn, dan denk ik dat jongeren heel makkelijk kunnen afdwalen. Als jij zegt afdwalen, waar denk je dan aan? Ja, meer criminaliteit en of zo, denk ik. Jongens die geen werk kunnen zoeken. Jongens die met verkeerde mensen gaan omgaan. Jongens die verkeerde mensen als voorbeeld nemen. En wat voor dingen organiseren jullie dan, waar juist wel de jongeren op afkomen? Ja, we hebben bijvoorbeeld een keer iemand uitgenodigd die in de gevangenis heeft gezeten voor 2,5 jaar. Ongeveer leeftijdsgenoot van mij. Ja, en die vertelt dan wat voor impact dat heeft gehad, bijvoorbeeld op zijn pa. Dat hij in het begin, toen hij was opgepakt in het buitenland, van 3 weken geen contact had. En het eerste ding wat zijn vader zei is, als het maar goed met jou gaat. Terwijl die vader er helemaal kapot van is dat zijn zoon in de gevangenis terecht is gekomen. Nou, als je zag hoeveel impact dat heeft gemaakt op de jongeren in de zaal, zeg maar. En ook op mij trouwens. Ja, weet je, dan komt het anders binnen dan dat een docent dat bijvoorbeeld vertelt. Of een ouder dat vertelt. En hoe zie je dat dan, dat het impact op ze maakt? Nou, ik keek naar de eerste rij, ik zag tranen in de ogen. Allemaal stoere jongens en dames die ertussen zaten. Maar dan zie je toch wel op een gegeven moment dat ze tranen in de ogen hebben. Want die zijn aan het nadenken van, joh ja, niet dat ze allemaal net de gevangenis ingaan. Maar wat voor impact kan dat maken op familie? Hoe pijnlijk dat kan zijn eigenlijk? En hoe belangrijk het dan is dat je niet in de buurt komt van de criminaliteit. Dus in plaats van te zeggen, jongens, drugsdealen is fout, laat je zien, nou, dit is wat het met zich meebrengt. Dit is het risico wat je eigenlijk neemt. Ja, precies wat je zegt. We denken dat het op die manier ook dichterbij komt. Hè? Wanneer ik het heb over die belevingswereld, is toch, wat raakt ze wel? Wat raakt deze groep? Als je daar lang genoeg over nadenkt en probeert op creatieve manieren daar iets op te bedenken, ja, dan krijg je dit soort ontroerende, maar ook impactvolle sessies. Kansenmakers bezig met de volgende stap, met de kansen op een baan. Nigel, Jay, Mustafa, hoe hebben jullie al eens zo'n avond ook meegemaakt? Zo'n sollicitatietraining of een banenmarkt? Ja, vanuit PresiKaaf University bieden ze ook projecten aan waar je mee kan doen. Mm-hmm. Communicatietrainingen, hoe je met mensen omgaat. Sollicitatietrainingen, hoe je het best kan solliciteren. En ook als je gewoon privé hebt aan de professionals van, zou je me misschien hierbij kunnen helpen? Ik heb morgen een sollicitatie. Precies. Dan kunnen ze je gewoon gaan even in de avond zitten. En dat, ik denk dat dat me ook wel echt heeft gepakt. Want de meeste werkgevers doen de telefoon na 5 uur uit. Ja. En de professionals kan je gewoon, maakt niet uit wat voor tijd ze kan en wat, je was, app en wat was dan een vraag die jij had bijvoorbeeld? Een cv aanmaken. Ja, oh ja. Gewoon heel basic. Heel basic. Hoe maak ik een cv aan? Want ja, als jonge jongen die net uit de straat komt, je wilt gaan werken. Mama zegt tegen jou, ga werken. Ja. Ja, hoe ga ik dat doen? Je wordt nergens aangenomen. En je moeder kon dat niet ook uitleggen aan je, hoe je cv zeker, maakt? Zeker wel. Maar ik denk als je een voorbeeldfunctie hebt die van alles al weet, dat het toch wel fijn is voor jouw gevoel. Iemand die je er echt gewoon... Want natuurlijk, mama heeft ook gewoon werk. Tuurlijk. Ze is zelf ook gewoon druk. En ik denk dat begeleiders van Place Carve University daar wel een grote rol voor mij in hebben gespeeld. Ja, en dat is wat iets voor jullie alle drie wel werkt, denk ik. Wat is nou iets... Want dit is natuurlijk een andere aanpak. Wat werkt niet? Wat moeten mensen die hulp willen bieden vooral niet doen? Zo. Iedereen kijkt elkaar aan. Ja. ik kan daar zelf wel een antwoord op geven. Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat jij die liefde, aandacht, erkenning, dat je die in eerste instantie biedt. En dat je zo min mogelijk gaat oordelen. Ik heb gemerkt bij mezelf als jongerenwerker dat wanneer ik dat met deze jongeren doe, dat ik dan bij hen binnen kan komen. Alleen je moet wel bereid zijn om op langere termijn die band aan te gaan met deze jongeren en ook daarin te investeren. Dus dat betekent ook dat wij 24 uur aanstaan. Dus als ik een appje krijg om 2 uur 's nachts van Nigel, dan reageer ik daarop. En dan ga ik hem ophelpen. Het houdt niet op ook. Het houdt niet op. En die commitment naar elkaar toe, dus ook als de professionals binnen de organisatie. Ja, daarmee kan je op langere termijn wel verschil maken. En zeker in de tijd dat corona ontstond, waarin wij vooral veel hulpvragen kregen van deze jongeren en ook echt wel multiproblematiek zagen in verschillende gezinnen in de wijk, was dat voor ons wel echt een heel belangrijke periode om daarmee aan de slag te gaan. En heb je daarin ook als jongerenhulpverlener ook tegenslagen? Dat je denkt, kak, het gaat nu niet. Ja, zeker. Ik moet zeker erkennen dat wij ook jongeren verloren hebben. Dat wij ook hebben gezien dat jongeren uiteindelijk wel eventueel de verkeerde pad op zijn gegaan. En dat heeft ook weer allerlei factoren die een rol spelen daarin. Maar ik denk dat wij wel het maximale doen om de meeste jongeren uit de wijk wel mee te krijgen. En dat ook samen met de partners die in de wijk actief zijn, zoals Push Rijnstad, die daar ook op inzetten. En wij zeggen altijd, it takes a network to raise a child. En wij geloven daar volledig in. En wij zien ook echt dat voor deze jongeren, je hebt jezelf tekort gedaan, want je bent uiteindelijk ook bij de Openluchtmuseum terechtgekomen om daar te kunnen werken. Kijk. Dat is vanuit it takes a network to raise a child. Zeker. De mensen die we kennen, de mensen die zij leren kennen. Ze zitten met de burgemeester, ze zitten met maatschappelijke projecten. De kansen zijn er gewoon. De kansen zijn er, precies. Ja. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Dus, maar als je hierover praat, je gezicht wordt één grote glimlach. Ja. Waarom wil je dit zo? Wat is jouw drive? Ja, ik gun deze jongens meer dan dat ik zelf heb meegemaakt. Ach. Ik heb zelf een opleiding gehad binnen het profvoetbal. Veel moeten omgaan met tegenslagen, met prestaties. Maar als ik zie in welke tijd we zitten. En wat voor stigma er ook wel hangt onder jongeren. Geloof ik juist dat die stigma ervoor zorgt dat we ze alleen maar wegduwen. En dat we juist moeten gaan nadenken over van oké, hoe kunnen we echt gaan luisteren naar deze jongeren en ze gaan leren begrijpen. En dat is door dichtbij te komen. Door juist die liefde, aandacht, erkenning te bieden. En waar jij je passie in hebt. Waar ik me keihard voor inzet. En zeker vanuit het voetbal ben ik heel blij dat ik daar al in heb kunnen meekrijgen. Omdat het ook dagelijks presteren was, topsportvisie. En dat helpt wel enorm om keihard te presteren. En ook voor deze jongens dagelijks door het vuur te gaan. Door het vuur te gaan, zeker. Ja. Abdel-Ila El Malki van de Presikhaven University en Nigel J. en Mustafa, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken. Morgen dan zijn we er weer. Dan spreek ik 3 wijkagenten uit deze buurt. Frank Bouwmeester, Yilmaz Uluçay en Anne Wijngeld. En onze slaggever die fietste met ze mee door de buurt. Morgen meer hierover. Voor nu een hele fijne avond. En bedankt voor het luisteren. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Tja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. In de podcast Het geheim van het meisje met de parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk? Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het geheim van het meisje met de parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk?